Bi dengan kah seperti li untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi.